Sakuna moja kamili mjini Bujumbura na hapa kwenye Radio Isanganiro. Hujambo, karibu katika taarifa hii ya habari. Tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Burundi bado inaweza kuainishwa kwenye kitengo cha hadhi ya B ambayo inapaswa kuanza kutumika mwaka 2025. Wakati huo huo, kamati ndogo inayosimamia uidhinishaji katika muungano wa kimataifa wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu huko Geneva inapendekeza hasa kuheshimisha kanuni za Paris katika masuala ya haki za binadamu. Mji wa Bururi unakabiliwa na ongezeko la wizi katika kaya. Sita zimelengwa na majambazi katika muda ulio chini ya wiki mbili. Na ufugaji wa kudumu wa zizini hauheshimishwi kwenye kijiji Rutegama katika mtaa wa Gitega vijijini tu katika tarafa na mkoa wa Gitega. Mkurugenzi anayesimamia kilimo na mifugo katika mkoa huo anautaka utawala kuadhibu watu ambao hawatekelezi sheria mpya ya ufugaji. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, Eric Wimana kwa nasi kimitambo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH inatakiwa kuendelea kuimarisha na kurasimisha uhusiano wake wa kazi na ushirikiano wa mashirika ya kiraia ya na watetezi wa haki za binadamu ili kuweza kutekeleza vizuri wajibu wake. Maamuzi ya kamati ndogo inayosimamia uidhinishaji katika muungano wa kimataifa wa taasisi za kitaifa za haki za kibinadamu unaotumikia huko Geneva. Kamati hiyo ndogo inapendekeza zaidi kuheshimiwa kwa kanuni za mjini Paris kuhusu haki za binadamu, kanuni za kidemokrasia na kuimarisha utawala wa sheria. Wananchi wanatakiwa kushirikiana na taasisi za kifedha na kuwa na akaunti ili kupata mikopo kwa lengo la kujiendeleza. Wito wa governor wa benki kuu BRB leo Alhamis wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni ya mawaidha ya kifedha. Edward Normand Wigendako anaeleza kuwa kiwango cha Warundi wanaoweka fedha zao benkini bado kiko chini. Anajuza kuwa kiwango hicho kiko kwenye asilimia 25 tu. Wasimamizi wa vitengo vya rasilimali watu wanatakiwa kuhakikisha ikiwa wafanyakazi wa wizara wanafika kazini saa 1:30 asubuhi na kurudi makwao saa 9:30 magharibi. Mawaidha yaliyotolewa na waziri wa kazi na wafanyakazi katika mkutano na wasimamizi hao jana Jumatano. Viongozi hao walitetea hoja kuwa ukosefu wa usafiri unaodhihirika kote nchini huenda ukawa pingamizi katika kutekeleza ushauri huo. Waziri Venuste Muyabaga alidokeza kuwa wizara zinapaswa kujipanga zaidi pamoja na wafanyakazi wao ili kutafuta mpangilio wa kushughulikia tatizo hilo. Visa vya wizi viliongezeka katika kaya zilizo katika mji wa makao makuu ya mkoa wa Bururi. Katika muda ulio chini ya wiki mbili, kaya sita tayari zililengwa hadi mida ya mchana. Bidhaa za magodoro ndizo zinalengwa zaidi na wezi hao ambao hawajafahamika hadi sasa. Katika mkutano wa usalama ulioendeshwa na Gavana Bururi jana Jumatano, Kanali Leonidas Bandenzamaso ambaye ni msimamizi wa mkoa huo wa Bururi, wakazi wa maeneo walitakiwa kuajiri walinzi na kuwa wakihakikisha kwamba wana vitabu vya kaya ambavyo vimejazwa ipaswavyo. Polisi iliombwa kupeleleza ikiwa hakuna watu wanaokaa mjini humo bila kuwa na vitambulisho, huku viongozi wa serikali za mitaa zikitakiwa kuimarisha kamati za usalama jumuishi. Habari hii ya Zeno Nzambimana inakujia katika sauti ya Homeworld niyo ya bivuze. Bidhaa zinazoundwa na mavuno ya chakula mathala ni maharagwe na mchele pamoja na nguo, magodoro, luninga na vifaa vyake ziliibwa katika mitaa ya Gisuru, Kilwati na Rumonyi katika kaya sita ndani ya kipindi kisichofikia wiki mbili kulingana na raia wakazi wa mitaa hiyo. Visa vya hivi karibuni vilitokea asubuhi na jioni ya Jumatano hii katika kaya mbili. Raia wakazi wa makao makuu ya mkoa wa Bururi wanahakikisha kuwa wizi hufanyika mchana kweupe kwenye kaya ambamo watu wamekwenda katika shughuli zao bila kubaki hata mtu mmoja nyumbani na kutekelezwa na watu wasiojulikana. Watu hao wanadaiwa kubomoa ama kutumia funguo zao. Swala hilo la visa vya wizi lilejelewa katika mkutano wa usalama ulioandaliwa na gavana wa Bururi Jumatano hii. Raia wasio na watu wanaobaki nyumbani walitakiwa kuajiri walinzi. Wakazi wote wa Bururi wanatakiwa kumiliki daftari la kuandika watu wanaowatunza katika familia. Aidha, wanaombwa kusota kidole wanaotekeleza wizi huo. Vyombo vya usalama kwa upande wake vinatakiwa kukagua endapo hakuna watu wanaozurura kwenye makao makuu ya mkoa wa Bururi bila vitambulisho. Viongozi tawala wanachagizwa kuimarisha kamati za usalama na kukagua endapo kila familia ina daftari la wanafamilia na wageni. Romuald ni yabivuze. Shukrani sana. Ufugaji wa kudumu unaofanyika wazizini hauheshimishwi kwenye kijiji Rutega Mamta wa Gitega vijijini katika tarafa na mkoa wa Gitega. Utawala katika serikali za mitaa unabaini hilo kwa maelezo kuwa hata mashamba ya viongozi wa serikali hizo huwa yakivamiwa na mifugo. Japokuwa hali ina namna hiyo, sheria inayohusu ufugaji wa kudumu wazizini inajuza kuwa ili kutoa mifugo nje, mahali pa malisho kunatakiwa kuwa ndani ya uzio. Mkurugenzi anayesimamia kilimo na mifugo katika mkoa wa Gitega anaeleza kuwa hamasa zilikwisha na kutaka utawala kuadhibu na kuwawekea vikwazo watu ambao hawatatekeleza sheria hiyo. Polisi ya Burundi inatangaza kupiga marufuku magari yanayoegeshwa mbele ya vituo visivyotoa mafuta. Katika taarifa iliyotangazwa kwa umma jana Alhamis na kusomwa na msemaji wa polisi ya taifa la Burundi, Kanali wa polisi Desire Nduwimana anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa ili kurahisisha hali ya nenda rudi barabarani. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Habari za kimataifa. Ouagadougou. Nchini Burkina Faso, wakili Guy Hervé Kam aliachiliwa huru jioni ya jana Jumatano Mei 29 hata kama ni kwa hali ngumu. Gari la maajenti wa usalama wa taifa lilokuwa likimbeba liliwasili salama nyumbani kwake, na kundi jingine la watu wenye silaha lilikamchukua na kumpeleka mahali kusikojulikana. Chama cha Sans kinataka awe huru mara moja na bila masharti kwa mratibu wake, na kwamba mazoea hayo yanayofafanuliwa kuwa ya kutoka enzi nyingine yakome. Alikamatwa usiku wa Januari 24 kwenda 25 na maajenti waliojifanya kuwa vikosi vya usalama kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ouagadougou alipokuwa akirejea kutoka safarini. Mahakama ilikuwa imeamuru kuachiliwa kwake bila mafanikio, na uamuzi huo wa mahakama ulikuwa umethibitishwa na mahakama ya rufaa ya utawala. Rafah. Amnesty International ilichapisha ripoti yake ya kila mwaka kuhusu hali ya hukumu ya kifo duniani. Ilikuwa jana Jumatano Mei 29. Hali inatisha katika ngazi ya kimataifa. Watu 1153 walinyongwa, walionyongwa walirekodiwa mwaka wa 2023. Idadi kubwa zaidi katika takriban mwongo mzima. Katika bara la Afrika, Hukumu za kifo ziliongezeka zaidi ya mara tatu ikilinganishwa na mwaka 2022 katika Afrika ya Kusini mwa jangwa la Sahara na Maghreb, yote yakiwa yalitekelezwa katika nchi moja tu, yani Somalia. Na hatimaye London. Kumradi, habari hiyo ilikuwa ya huko London, ambako ndiko makao makuu ya Amnesty International. Na kwa sasa Rafah. Mashambulio ya mabomu ya Israel hayakomi maeneo ya Rafah. Mji huo ulio kusini mwa ukanda wa Gaza umekuwa kitovu cha vita. Watu milioni moja wamekimbia tangu mwanzoni mwa Mei na kuanzishwa kwa mashambulizi ya ardhini ya Israel. Ni janga la kibinadamu katika eneo hilo linalofafanuliwa na Umoja wa Mataifa UN kama kuzimu duniani. Hospitali zote za Rafah zilifungwa, wananchi wa Gaza wanajiuza, na janga hilo la vita halikaribi hata kidogo kuisha. Mshauri wa usalama wa taifa wa Israel anasema vita vinaweza kuendelea kwa miezi mingine saba ili kufikia lengo la kuiangamiza Hamas iliyoko madarakani huko Gaza. Jana Jumatano, jeshi la Israel lilidai kuchukua udhibiti wa eneo la kimkakati lililo kati ya ukanda wa Gaza na Misri inayokaribia Rafah. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Eric Wimana kutuunganisha kimitambo. Tukutakie jioni mwanana.